राम यत्रजन परम शब्दे। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 दिनांक 13 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता पुरस्कार आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम। गीता में आया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो धर्मों का परित्याग स्वरूप से नहीं है, आश्रय धर्म का नहीं चाहिए। माम एकम शरणम व्रज, एकम कहने का तात्पर्य यह है शरण तुम मेरी ही हो जाओ और धर्म की शरण मत लो, कर्तव्य की शरण मत लो और किसी की शरण मत लो। माम एकम शरणम व्रज, इस बात को विश्वास से भगवान ने सर्वगुह्यतम बात परम सर्वगुह्यतम संपूर्ण गोपती बात में कहता हूँ। तो यहाँ भगवान साफ कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, आश्रय केवल मेरा एक कायदा और होता है, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इस वचन में अभिमान दिखता, अभिमान भगवान कहते मैं सब मुक्त कर दूंगा, तो अभिमान नहीं है, ये बड़े रहस्य की बात है, हृदय की बात भगवान कहते हैं। और वास्तव में सब पापों से मुक्त करने की शक्ति परमात्मा के सिवा और किसी में नहीं है। हम तो सर्व पाप है भी, सब पाप मुक्त कर दूंगा। बहुत भक्त हुए, बहुत संत हुए, बहुत महात्मा हुए, पर सर्व पाप भी मोक्ष स्यामि, ये बात एक भगवान में ही है। तो ये गुप्त बात हृदय की बात करने के लिए सर्व कुछ तम हो ये कहा, तो ये बात कृपा पूर्वक ही है, बहुत कृपा होने से सर्व कुछ तम विश्वास ही कहा, सबसे गोपनीय हरे हरेक के सामने करने की बात नहीं है, ये वो हरेक बात भगवान कृपा नहीं समझेगा, अभिमान समझेगा, अभिमान समझेगा तो और पतन होगा, उसका नाश उसका विजेगा, हानि हो जाएगी। इस बात से भगवान कहते सर्व ये तुम्हें, अगर कोई भगवान को डर नहीं लगता है, सर्व कोई तुम कहने का तात्पर्य भगवान को डर लगता है ये बात नहीं है, उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस बात से किसी का नुकसान न हो, इस बात से कहते हैं सर्वगुहितम, सबसे गोपनीय बात कहता हूँ। तो बता देना अब भक्त हो कभी न सुना हो, सेवा नहीं होने वाली सुना हो, मेरे गुणों में तो और किसी को मत सुना हो, मत सुनाओ का बात ये तात्पर्य नहीं है कभी उन्हें कल्याण न हो, ये नहीं है, वो ज्यादा आपद में फंस जाएगा और उन्हें शीघ्र दोष दृष्टि कर गए, इस वास्ते भगवान मना करते। कोई अपनी प्रशंसा नहीं हो गई, हमारा अनुभव जैसे होगा तो उन्हें कल्याण नहीं करना, ऐसा भाव नहीं, ये गंदगी नहीं है भगवान में, कहीं से बात है कैसे थी, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका परमात्मा में प्रेम हो जाए, सभी तत्वज्ञ हो जाए, सभी योगी हो जाए, सभी श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त कर ले, सभी उत्तम गुणों को प्राप्त कर ले, जब भाव है भगवान का, तो भगवान ये आनंद शरण हो जाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई ही, इसमें तिरस्कार नहीं है, आश्रय मेरा आनंद आनंद एक आश्रय, कोई और आश्रय नहीं। अनन्य भक्ति मैं योग न भक्त आप विचार मैं भक्त संग वर्जित मैं भक्ति सुविधाशति भक्तों के विषय में भगवान कहते हैं। तो अभक्त को न कहें मैं उनका उद्धार करना नहीं है ये द्वेष नहीं है उनको और पतन होगा क्योंकि जहां दोष दृष्टि होती है वहां गुण दृष्टि नहीं होती। एक मार्मिक बात और है साधारण आदमी में गुण दोष दिखते हैं पर तत्व के है भगवान है इनमें अवगुण होता नहीं इनमें दोष दृष्टि करता है तो वो दोष दृष्टि उनको ठीक दी थी ऐसी एक गुप्त बात है हरे को पता नहीं इस वास्ते उसको खाने के मनाई की है उनका पतन न हो जाए दोष में न फंस जाए इस वास्ते भगवान ने कहा है। तो खास बात है भगवान के शरण होना अंतिम बात है अंतिम ज्ञान योग कर्मयोग या कर्मयोग दुनिया के लिए ज्ञान योग स्वयं के लिए और भक्ति योग भगवान के लिए। तो भगवान सबसे बड़े हैं योगी से ज्ञानी से बड़े भगवान हैं इस बात को बहुत जानते नहीं अपने अपने संप्रदाय को ठीक मानते हैं संप्रदाय में संतों को महात्मा को जान करते हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा कृपा भगवान ही उन पर भी है। क्रोधो भी देव से वरेण तुल्य तो भगवान कह रहे हैं एक क्षण हो जाओ तो भाई बहनों से मैंने कहना है एक भगवान का सह लो मेरे तो इधर के पास दूसरा कोई मेरे तो इधर के पास तो और का आश्रय नहीं लगा शरण से नहीं लेना क्योंकि भगवान में कोई शक्ति कम है नहीं किसी तरह भी उस शक्ति के लिए दूसरे का आश्रय लिया जाए तो वो विलक्षण शक्ति भगवान से विलक्षण में है ही नहीं होगी नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो शक्ति भी नहीं इस वास्ते कहते माँ में कम शरण मिल जा इस वास्ते सबसे कहना है भगवान के शरण आश्रय ले जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित तंत्र है यतन करो उद्योग करो माम आश्रित तंत्र है मेरा आश्रय यतन करते ते ब्रह्म हो कर्म चले हो ते ब्रह्म हो ब्रह्म को जान जाते हैं अपने को जान जाते हैं कर्म को जान जाते हैं ठीक जान जाते हैं दूसरे की आशा मत रखो दूसरे की आशा रखना है उसमें एक दोष आता है क्या कि जिस किसी दूसरे का आशा लेते हैं तो वो कोई ज्ञान के लिए किसी वस्तु ही लेता है उस वस्तु का भगवान में अभाव मानता है भगवान का शरण लेकर के दूसरे का आश्रय लेता है तो वो गुण भगवान में नहीं है इस बात से दोष आ सकता है तो ये दोष आता है इस बात से भगवान ने किसी गुण की कमी है ही नहीं सर्वथा पूर्ण है सर्वथा ही किसी विषय में कम नहीं है इस बात से भगवान कहते हैं मेरी अनंत शरण ले लो। कंस ने कहा अर्जुन ने कहा अर्जुन अर्जुन के सामने कर्ण तो कर्ण ने कहा कि मैं नीचे खड़ा हूँ, तू रथ पर है, तू शास्त्र और शस्त्र दोनों के बाद वो जानता है, मैं नीचे खड़ा हूँ तू ऊपर बैठा है, मैं दूसरे काम में लग रहा हूँ तू मान चलाता है, ये ठीक नहीं अनुचित है, तो ऐसे बंद कर देता है, मार गए मारो बोल मार मार दिया। सर्वधर्मान प्रीति जी माम एकम शरण में धर्मशास्त्र है उस शास्त्र और जो शस्त्र शास्त्र है उसे मेरे तो बाद भगवान ने माम एकम शरण में एक भगवान ने कह दिया तो लो तो पर सब शास्त्र विरुद्ध हो मत की हो तो फायदे की बात है, ऐसी अलग विलक्षण बात है। पीछे भगवान तो बब गए भगवान का तू अर्जुन कैसे आता है, तो भगवान बोले कि तुम छह काम जो न करने लायक काम करते हो ऐसे ऐसे काम करने वाले को मारने का दोष नहीं लगेगा। अग्नि देह विष देह जो क्षेत्रदार धनहार बौरी बकार सत गई अवैध वैध खटकार छह काम करने वाले को कुछ ही तरह ही मार देना कोई पाप नहीं। तुम छह काम करने वाले हो, तुम्हारे दुर्योधन के और उठाने मामा जी शकुनी और ये सुमति आ गए, यदि भी भीतर से अर्जुन नहीं थे मैं कार्य उनके साथ मिल गया तो शंका दोष लगता है। अर्जुन क्या नहीं अपना लड़ाई करके रो जीजा जी आ जाए आ जाए सगुर दस वास्ते माम एकम शरणम व्रज अनुपात सर्व पाप विमोक्षयिष्यामि मैं सब पाप तो पाप से ही जाता है अन्याय से जाता है नहीं सब मैं रक्षा करूंगा। भगवान ने पाप उठ गए तो फिर निर्मित भगवान ने किसी विषय की किंचित बात भी कमी है ही नहीं हो सकती नहीं संभव ही नहीं है। इस बार माँ भाई कम से नाम धर्म से विरुद्ध वृद्धि गए भगवान ने जवाब दिया जब अर्जुन ने क्षमता आ गई ये भगवान ठीक कहते आत्मा आयान तम हन्या देवाद अभिचारियन आत्मा की वाहन आवे तो रोमाल विचार करने जरूरत नहीं अभी वेदांत पारगम बनाओ पंडित हो अच्छा हो। इस वास्ते अर्जुन ने समझा कि मैं भगवान ने समझा मैं अर्जुन की बात मान लेता तो गलती हो जाती अर्जुन ही मान लेता भगवान ने कहा नहीं धर्म ये है धर्म के तो भगवान जानते जैसे कोई जानता नहीं कोई जानता नहीं बड़े बड़े धर्मात्मा वो है सब जानते हैं परंतु भगवान भगवान ही है और ये समान कोई नहीं न था समोत्यपरी का कुतो अन्य आपके समान भी कोई नहीं है आप शादी कैसे हुआ हो ही नहीं सकता संभव ही नहीं है कुतो अन्य अन्य कहा ये बात कहने के लिए भगवान ने कहा माँ भी कम शरण मिल एक भगवान ने कह दिया बैठी माँ भी कम शरण मिल प्रभु के चरणों के आश्रय ले लो फिर कोई बात देखने की जरूरत नहीं किसी बात नहीं सब ठीक हो जाएगा जो प्रभु के चरणों का आश्रय है ये सबसे बढ़िया है। माम एकम शरणम व्रज माम हो जाए दो चार पांच हो रही है माम एकम माम व चार पांच हो जाए तो फिर एक माम ये नहीं है अनन्य शरण एक मई शरण है वे धर्म के एक शास्त्र की सड़क जरूरत नहीं। तो स्मार शास्त्र प्रमाण कार्याकार कर्तव्य अकर्तव्य प्रमाण शास्त्र है, भगवान ही आ गया हो तो शास्त्र भी चुप है, इस जमाने पर सब रह जाएगा, मनुष्य भी चुप रह जाएगा। प्रभु के चरणों का आश्रय है, ये सबसे बढ़िया चीज है। भगवान की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाओ, पवित्र बनेगी जीवन, महान पवित्र बन जाएगा। श्री दया आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाता हमारा। भगवान शंकर और भरत जी दोनों ने बात कही, दोनों यही सब आई जाती है। सिद्ध आयुष करिए तुम्हारा, शंकर ने शरीर का त्याग कर दिया तो ग्रह कर लिया बेचारे। उसने भरत जी महाराज राजा है, राजा वो अति सत्य ब्राह्मण कैसे करे, तो परम धर्म है, वो पीड़ितों पर त्यागियों पर राजा और त्यागी दोनों है। इस बात भगवान ही आज्ञा है, वो श्लोक पर ही है, फिर दूसरा देखने की जरूरत नहीं। ये परम धर्म यह दान था हमारा, धर्म नहीं परम धर्म है, शीर्ष है तुम्हारा, परम धर्म यह ना था हमारा। सबसे ऊंचा धर्म भगवान की शरणागति। अर्जुन ने भी कहा दसो मोह स्मृति लब्धा तत्पश्चात, आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, अब कैसे विश्रम तब, अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं योग से कहा था, मैं योग से नहीं कहा, युद्ध नहीं करूंगा था, अब कैसे वचन तब, आपको मत करो तो नहीं करूंगा, करो तो करूंगा, अपनी क्या दे, ये मेरा नहीं, मेरे आग्रह नहीं है, कैसे वचन तब, आप क्या क्या पालन करूंगा, आप जैसे कहोगे वैसे ही करो, मां मैं एक कम शरणम बन जा। पाप ले गए तो सर्व पाप में हम मोक्ष में, सब पापा से बहुत मेहनत बोलो, इस बार से पाप डर मत, भगवान की आज्ञा हो गया, ठीक है महाराज, एक ही बात है, भगवान का आश्रय सबसे बढ़िया, क्यों सबसे बढ़िया भगवान है, आचार्य सबसे बड़े हैं, पर आचार्य से बड़े भगवान है। जितने बड़े रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, शंकराचार्य है, विष्णु स्वामी है, सब चैतन्य महाप्रभु है, सब आचार्य है, सबसे श्रेष्ठ भगवान है। इस वास्ते भगवान के चरणों का आश्रय लो, एक माँ में एक हम शरण बन जा, सब काम ठीक हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं। तो भगवान ने कहा न सोची मैं न किसी, न मैं भक्त प्रणेशती सती, क्या न सोची मैं नहीं सती, मेरी बात नहीं सुनेगा तो भगवान ने भक्त कहा ना, न मैं भक्त प्रणेशती, मेरा भक्त है उसे विनाश नहीं होता। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए सब तरह से वृत्ति हटाकर एक भगवान लग जाए, सबका आश्रय छोड़कर एक भगवान का आश्रय ले लिया, अन्य है कि न है, कोई बड़ा है छोटा है जो है, नारायण नारायण नारायण भगवान के नाम का आशीर्वाद नारायण नारायण नारायण।